Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो अभी पहली बार है वो कारवार में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महोत्सव आयोजित हुआ और आशा है कि प्रत्येक वर्ष में भगवान जगन्नाथ की महिमा वर्धन करने के लिए इस रथ यात्रा महामहोत्सव कारवार में आयोजित होगी। इस रथ यात्रा का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, किस लिए रथ यात्रा का आयोजन होते हैं? तो अनेक कारण होते हैं, दिव्य कारण, आध्यात्मिक कारण। एक ही है कि रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शास्त्र में लेख है कि जो भगवान व्यक्ति वामनदे जगन्नाथ रथ पर स्थित जगन्नाथ का दर्शन लेते हैं, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। तो आप सब जगन्नाथ का दर्शन किया है, किया है कि नहीं? तो आप सब अभी मुक्त आत्मा है जगन्नाथ की कृपा से। तो भगवान जगन्नाथ बहुत ही दयालु है और इसलिए हमारे बीच आते हैं। वही जगन्नाथ है सभी राजाओं के राजा और इनके प्रजाओं को कृपा देने के लिए भगवान हमारे बीच में आते हैं। इस कली काल में ज्यादा लोग भगवान से बहुत दूर जा रहे हैं, धर्म का नाम जाए। लोकनाथ स्वामी नयन पाते बहुत बड़ी दुख की बात है कि इस कली युग में बहुत से लोग की कुछ भी रुचि नहीं है धर्म में, और जिनकी रुचि है धर्म का नाम में बहुत प्रकार के अधर्म अवलंबन करते हैं। सद्धर्म क्या है, वास्तव धर्म धर्म क्या है? वास्तव धर्म है जो हम वेद शास्त्र में मिलते हैं। वेद का मतलब विद्या, सत्य ज्ञान हम मिलते हैं वेद शास्त्र में। और क्योंकि कलयुग में लोग की बुद्धि कम होती है और शास्त्र विश्लेषण में इतना सा क्षमता नहीं है, इसलिए दयालु भगवान जगन्नाथ द्वारप युग के अंत में आए थे Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Ayate vastav dharm ka sandesh hamko dena Bhagavad Gita ke roop mein. Bhagavad Gita sabhi shastron ka sankalit upasangha hai, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेदेश्च सर्वे अहम् एव वेद्यः. वेद का ये वेद शब्द का अर्थ है विद्या, और विद्या का लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण को जानना, कि भगवान है कृष्ण, भगवान है. जितने भी नास्तिक गान बोलते हैं कि कोई भगवान नहीं है, तो फिर भी भगवान ही है. तो भगवान कौन है? वही जगन्नाथ है, कृष्ण है, और वे ही सभी वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य है. तो सभी वैदिक शास्त्रों मूल वेद है, ऋग साम यजुर् अथर्व, फिर पुराण शास्त्र भी है, वेदांत है, उपनिषद, जो इतिहास है रामायण महाभारत, और उपवेद भी है. और सभी शास्त्र का मूल अर्थ है माया मुग्ध बद्ध जीवन को इस ज्ञान देना कि भगवान है श्री कृष्ण, और हम सब इनके अंश और सेवक है. ममाइव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन. भगवान पूर्ण है, और भगवद गीता पूर्ण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जीव इनके अंश है. तो भगवान पूर्ण है, हम अणु है, अंश है, और जीव का धर्म है वो भगवान की सेवा करना. भक्ति है जीव का सर्वोत्तम धर्म है. इसलिए भगवद गीता का अंत में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि भगवान जो इसके पहले अर्जुन को बताए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. मैं हर युग में आता हूं अर्जुन, जब धर्म का ह्रास होते हैं मैं आता हूं धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए. तो धर्म स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं, और इनका अंतिम उपदेश है सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब प्रकार के धर्म परित्याग, पूर्ण रूप से त्याग करो, और भी और क्या करना है, मामेकं शरणं व्रज. इसका अर्थ है तो सभी प्रकार के काल्पनिक धर्म, उपधर्म, सामाजिक धर्म, वो सब चढ़ के जीव का वास्तव धर्म, सनातन धर्म ग्रहण करो. वो धर्म क्या है? मामेकं शरणं व्रज. यही जीव का धर्म है या स्वभाव है. भगवान जो सनातन प्रभु है, इनके श्री चरण पर शरण लेना. तो धर्म इस शब्द का क्या अर्थ है? स्वभाव. भगवान का स्वभाव है कि वे ही प्रभु है और जीव का स्वभाव है दास। इस भौतिक जगत में हम क्या करते हैं, हम सब भूल धारणा करके प्रयास करते हैं ईश्वर हम होगी, ईश्वर कौन है, मैं ईश्वर हूं। हम प्रयास करते हैं नियंत्रण करना और सब कुछ जो जगत में है हम स्वयं का भोग करने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, यही माया है। और सत्य क्या है, यही समझना कि कृष्ण ही भगवान है, वे ही सेव्यर है और जीव का धर्म है इनकी सेवा करना। तो यही भगवान का उपदेश है, जगन्नाथ जी का उपदेश है। भगवद गीता कहने के बाद भगवान कृष्णा इनके एक और भी परम भक्त उद्धव महाराज को उद्धव गीत बताए। ये भगवद गीत जो अति प्रसिद्ध है अर्जुन को बताए, और उद्धव गीत जो श्रीमद् भागवत में है वो भी भगवान कृष्ण का उपदेश है। भगवद गीता बहुत ही प्रसिद्ध है और भगवद गीता में संक्षेप में सब आध्यात्मिक ज्ञान का सारांश है, काम ज्ञान भक्ति, ये तीन मार्गों का वर्णन है और सिद्धांत है कि भक्ति ही श्रेष्ठ पंथ और एक ही पंथ सब जीवों का परम कल्याण निष्कर्ष करने के लिए। तो जो भगवद गीता में संक्षेप में विस्तार में है श्रीमद् भागवत में, तो श्रीमद् भागवत में बहुत बहुत भगवद गीता में जैसे बहुत बहुत अमूल्य उपदेश है, और उद्धव गीत में भगवान श्री कृष्ण सब मानव के लिए एक बहुत बहुत महत्व उपदेश दिया थे कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अभीह धीरा तूर्णम यथेत न पतत अनुमृत्य याव निश्चयस्य विषय खलु सर्वतस्य। इसका अर्थ है कि बहुत जन्मों के बाद हम बहुत ही दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है, तो इस मानव जन्म जो बहुत ही दुष्प्राप्य है प्राप्त करके हमको क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जन्म सभी जन्मों जैसे, इंद्रदेव का जन्म जैसे, ब्रह्मा जी का जन्म जैसे क्षणिक है, हम अधिक समय नहीं रहेंगे, हम मानव जन्म प्राप्त करके मानव समाज में है अलग अलग श्रेणी है, कोई है राजा तो आजकल राजा बहुत कम है, एक है थाईलैंड में है, एक है ब्रिटेन में है, नेपाल में सिंहासन क्या बोलते हैं हिलते रहते प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री राष्ट्र का मुख्यमंत्री है, और रिक्शा ड्राइवर भी है, ऑफिस कार्यालय में काम करने वाले, ऐसे बहुत श्रेणी के लोग है, तो सबका जानना, सबका आयु कम है, सब मृत्युमुखी है, तो सब मर जाएंगे। मृत्यु के पहले क्या करना चाहिए? मनुष्य जन्म अर्थदा है, अर्थात इस मनुष्य जन्म में परम अर्थ मिल सकते हैं। वो परम अर्थ क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति, आध्यात्मिक प्रगति करना, जो संभव नहीं है अन्य जन्मों में। शास्त्र में बताए गए हैं कि 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, मनुष्यों के अलावा ऊंट भी है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, मच्छा भी है, मक्खी भी है, वृक्ष भी है, पक्षी भी है। केवल मानव जन्म में अवसर है परमार्थिक प्रगति करना। इसलिए मानव जन्म मिलके अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करना चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है? हम इतने से संघर्ष करते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, तो फिर भी अनुभव करते हैं कि दुख होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। हम आनंद के लिए ही संघर्ष करते, लेकिन अंत में मृत्यु होते, मृत्यु के बाद क्या होते हैं? भगवान कौन है? भगवान दयालु है, इसलिए क्यों जीवन में इतने सा दुख होते हैं? तो इस प्रकार का प्रश्न करना संभव है मनुष्य जीवन में। ऊंट, बिल्ली, कुत्ता, पक्षी, पैर, इस प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकते। हम कौन है, कहां से आया, हम कहां जाएंगे, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, भगवान कौन है, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है, इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। और उत्तर कहां से मिलेंगे? शास्त्र से। शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवान का उपदेश, जिससे हम इनके बारे में और हमारे स्वयं के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, जिससे हम जीवन का परम कल्याण मिल सकते। वो परम कल्याण क्या है? तो खाली यही है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक महान वैष्णव आचार्य, दो पद में जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य और जीवन का परम प्रयोजन दो पद में दिए थे। जीव भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहे, जीव कृष्णदास ई विश्वास कर लेता और दुख नाय। हम जीव है, हम ईश्वरीय नहीं है। माया क्या है? माया बहुरूपिणी है। माया का मुख्य प्रभाव है इस भूल धारणा फैलाना कि सब जीव, बद्ध जीव, माया बद्ध जीव सोचते हैं कि इस शरीर में हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं नर हूं, नारी हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं रिक्शा ड्राइवर हूं, मैं इस महिला का स्वामी हूं, मैं इस व्यक्ति का पुत्र हूं, मैं बिल्ली हूं, कुत्ता हूं। जब कुत्ता शरीर धारण करते हैं हम अस्वस्थ होते कि मैं कुत्ता हूं और मेरे रास्ते के कोने में अगर रात को कोई आदमी आता है, मैं इस रास्ते के कोने के ईश्वर हूं, रूम रूम घोषणा करता हूं। यही माया है। हम जीव है, शरीर नहीं है। इस शरीर क्षणिक है, मर जाएगा, किंतु हम आत्मा है, जीव आत्मा। जीव आत्मा सनातन है और भगवान भी सनातन है। भगवान है कृष्णा, तो मैं सनातन हूं और कृष्ण भी सनातन है, तो हमारा क्या संबंध है? जीव कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण के समकक्ष नहीं हूं, मैं कृष्ण के बड़ा नहीं हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मतः परतराम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे ऊपर मेरे परम कोई नहीं है, वही भगवान है। तो जीव कृष्ण दास, यही विश्वास, यही विश्वास करना चाहिए। तो कैसे हम विश्वास करेंगे? हम विश्वास करेंगे, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास गुरु, साधु और विशेषकर शास्त्र के ऊपर स्थापित होना चाहिए। इसलिए हम वहां दो तीन बुक टेबल लगाए हैं। ये बुक टेबल में आप भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत, यही शास्त्र, सभी शास्त्र मिलेंगे और शास्त्र का वास्तव अर्थ मिलेंगे वो सभी दिव्य ग्रंथों में। हम किसी की खुद की कल्पना ऐसे प्रचार नहीं करते। जो भगवान कहते हैं, जो व्यासदेव कहते हैं, जो सब मुनि ऋषि के परम सिद्धांत है, जो शास्त्र में है, हम शास्त्र मूलक प्रचार करते हैं। तो जीव कृष्ण दास, यही विश्वास, यही विश्वास करना चाहिए। कर लेता और दुख ना, हम जीव है। जीव का क्या स्वभाव है? सच्चित आनंदमय। लेकिन भौतिक स्थिति में पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु होते हैं, बार बार दुख अनुभव होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण को भूल किया थे। तो कृष्ण का पुनः स्मरण करना जीव का परम कल्याण का एक ही मार्ग है, और केवल कि मैं कृष्ण दास हूं, यही वचन स्वीकार करने से सब दुख का मूल कारण कृष्ण की विस्मृति करना मूल से छेदित होते हैं और पुनर्स्मृति होती है कि मैं कृष्ण दास हूं, और यही परमार्थ, परमानंद का मार्ग है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस दुर्लभ मानव जन्म मिलके इस चेतना कृष्णा चेतना कृष्ण भावना अनुशीलन करना चाहिए। वो अनुशीलन क्या है? भक्ति साधना। हम कृष्ण दास है माया का प्रभाव से कि मैं कृष्ण दास हूं तो वो बात भूल गया है। तो जिससे हम कृष्ण भक्ति में दृढ़ता से स्थित होंगे, इसलिए कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। और यदि हम विचार करते हैं कि क्यों कृष्ण भक्ति करूंगा, तो डिस्को डांस भी करना है, क्रिकेट भी खेलना है और बहुत सारे काम है और बहुत कुछ करना है, भोग विलास भी करना है, हम क्यों भक्ति करेंगे? एंजॉय। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तो वो भोग विलास भौतिक इंद्रिय तृप्ति उपलब्ध है ऊंट की जन्म में, बिल्ली का जन्म में, मत्स्य का जन्म में, केवल इस मानव जन्म में अवसर होते हैं कृष्ण भक्ति उन्नयन करने। तो इसलिए इस दुर्लभ मानव जन्म का सुवर्ण अवसर कृष्ण भक्ति करना लेना चाहिए। तो कैसे करना है? तो कृष्ण भक्ति बहुत ही सरल है, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन इत्यादि। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। विशेषकर इस कलि युग में कृष्ण भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की दया से। इस कलि युग में कठोर तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है, बड़ा पंडित करने का आवश्यकता नहीं है, कुछ मुश्किल कुछ कठिन साधना करने का कोई जरूरत नहीं है। इस कलि युग में कृष्ण भक्ति प्रेम प्राप्ति उपाय है। हरे नाम एव केवलम खलो नास्चेव गतिर अन्यथा। हरे नाम एव केवलम, तीन बार उक्ति है। क्यों तीन बार? एक कारण है कि कलि युग में हमारी बुद्धि बहुत मंदा होते हैं, तो हरे नाम एव केवलम एक बार कहने। क्या क्या क्या बोल रहे हैं? हरे नाम एव केवलम क्या क्या हरे नाम एव केवलम और ठीक है तीन बार कहने। कलो नास्त्येव न अस्त्येव, कोई दूसरा उपाय नहीं, नास्त्येव गतिर अन्यथा परम गति प्राप्त करना संभव नहीं है। तीन बार कहने हैं कर्मकांड का निवारण करना है, ज्ञानकांड का निवारण करना है और योग मार्ग का निवारण करना है। इस कलि युग में केवल भक्ति कृष्ण भक्ति जो कीर्तन के द्वारा संपादित होते हैं, तो केवल इस शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग के द्वारा इस कलि युग में जीवों का कल्याण निष्कर्ष होते हैं। तो इसलिए हमारे परमाराध्य श्रील प्रभुपाद इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने स्थापना की। इस साल में 40 साल हो गया है 1966 में इस संघ की स्थापना हुई न्यूयॉर्क सिटी में, और अभी पूरी पृथ्वी में 130 के अधिक के देशों में इस कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार हो रहा है। इस जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा, पूरा जगत में भगवान जगन्नाथ इनके प्रजाओं को इनकी कृपा देते हैं इनकी रथ यात्रा के द्वारा। तो रथ यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा पहली बार इस बार कारवार में आयोजित हुई। तो जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है कि जगन्नाथ भगवान पूरी धाम में है और वहां पर बहुत धूमधाम से आयोजित होते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो रथ यात्रा पुरी में होती है और भारत में बहुत जगह में इस्कॉन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा आयोजित होते हैं। दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद, बेंगलोर, सूरत, मुंबई, वडोदरा, बहुत जगह में, खाओ पुणे में, पुणे का एक सब ऊपर, क्या बोलते हैं, उपनगर में छोटी सी रथ यात्रा और मेन मुख्य रथ यात्रा भी होती, और लंदन में, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, डर्बन, सिडनी और कहां कहां, सैन फ्रांसिस्को और व्लादिमीर भी, व्लादिमीर ऐसा नागा का नाम कभी सुना, कोई है रशिया के है एक ऐसे व्लादिमीर, व्लादिवोस्टोक, ब्राइटन, ग्लास्टनबरी, ये सब टाउन का नाम जो अभी बोलता हूं लगते हैं आप लोग तो कभी नहीं सुने। इसका अर्थ है कि केवल महान महान नगर में नहीं, तो छोटे छोटे शहर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होते हैं। जय जय जगन्नाथ स्वामी की जय। तो भगवान जगन्नाथ की इच्छा है कि सब इनकी प्रेम भक्ति में आएंगे, इसलिए भगवान जगन्नाथ जगत में जाते हैं इनकी कृपा सबको देना। इनकी पूरी कृपा बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं नियमित रूप से इनका नाम कीर्तन करने से। तो जगन्नाथ स्वामी के एक मुख्य सेवक है, मेरे पास बैठ रहे हैं लोकनाथ स्वामी महाराज, जिनके द्वारा पूरी पृथ्वी में इस प्रकार की यात्रा, संकीर्तन पद यात्रा आयोजित होती है। कितने देशों में, साल के अधिक के देश में संकीर्तन पद यात्रा आयोजन करते हैं। कितने साल ये पादे संकेतन पादे यात्रा कितने साल के पहले कारवा आई थी तो 20 साल के पहले और उसके बाद दो तीन बार आए हैं कारवार में. तो इस पूरा भारत में चार बार परिक्रमा हो गए हैं पूरी परिक्रमा और पांचवा बार हो रहे हैं और लगते है कि 100 के अधिक बार पूरी भारत में परिक्रमा होगी. हम ये आंखों से नहीं देखेंगे. तो ऐसे लोकनाथ स्वामी महाराज संकीर्तन पदयात्रा आयोजक है और बहुत बहुत देशों में संकीर्तन और पदयात्रा संकीर्तन और भगवद गीता का प्रचार करते हैं. तो अभी वे हमको संकीर्तन जगन्नाथ की दिव्य लीलाओं और ये सब भगवद गीता उपदेश के बारे में और बहुत कुछ कहेंगे. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा राम राम हरे हरे.